Υπό του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων εξεδόθη η ακόλουθος ανακοίνωσης. Προκήρυξης υπαριθμών 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 798 του 1970 περί καταστάσεως πολιορκίας, τεθέντος εις εφαρμογή δια του υπαριθμών 411 από 17 Νοεμβρίου 1973 προεδικού διατάγματος, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Απαγορεύομεν. Πρώτον, τα συνυπαίθρο συγκεντρώσεις πλέον των 5 ατόμων. Δεύτερον, τα σεν κλειστό χώρο συγκεντρώσεις πλην των δημοσίων θεαμάτων. Τρίτον, τα σποδοσφαιρικά σεν γέννη συναντήσεις. Τέταρτον, την καθιοντίποτε τρόπον άσκησιν αντεθνικής προπαγάνδας, ως και την ανακοίνωσιν ή δημοσίευσιν καθιοντίποτε τρόπον πληροφοριών, δυναμένων αφαίρωσιν ανησυχίαν ή φόβων εις τους πολίτες, και να διαταράξωσι την δημοσίαν τάξην οπωσδήποτε. Πέμπτον, την οπλοφορίαν και την κατοχήν υπό ιδιωτών όπλων παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων και των κυνηγετικών, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, παντός είδους πυροτεχνημάτων. Οι παραβάτες της παρούσης θα παραπέμπονται ενώπιον των εκτάκτων στρατοδικείων και θα δικάζονται βάσει των διατάξεων του περικαταστάσεως πολιορκίας νόμου. Εν Αθήνη στη 17η Νοεμβρίου 1973, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Δημήτριος Ζαγοριανάκος. Περίπου τέτοια ώρα ήταν που ακουγόταν αυτή η ανακοίνωση. Οπότε να θυμηθούμε. Θυμηθήκαμε δηλαδή τον ωραίο λιτό τρόπο που η Χούντα το καθεστώς τότε περιέγραφε και ανακοίνωνε, αποφάσιζε και διέταζε. Ήταν αυτό το περίφημο αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Γίναν τελειώντα πολλά-πολλά. Ναι, τώρα γιατί οι αμεσοδημοκρατίες και οι χαζομάρες ήταν που μας βγάλανε τώρα, κατάλαβες. Μας κατέστρεψαν, δεν μας θα κατέστρεψαν. Το συζητήσουμε τώρα. Αν κάτι μας κατέστρεψε, ήταν αυτό. Είναι το να αποφασίζει ο λαός για το μέλλον του. Επίσης, για τη ζωή του. Πού ακούστηκε αυτό να γίνεται. Ένα θα σου πω. Ναι, ένα όμως. Αθηνών πατρών. Τι. Γερμανών. Δρόμος. Α, δρόμο. Τι. Πόσα χρόνια έχει πάρει να το φτιάξει η δημοκρατία. Στη Χούντα είχαμε δρόμους. Ξέχασα, ναι, τα ξέχασα. Και το χρέος. Τώρα πάει, πασχίζει, φέρνει Αμερικάνους προέδρους να κάνουν να ρυθμίσει το χρέος να κάνει. Τότε. Τι. Είχαν αφήσει χρέος οι Χουντικοί. Για πες μου, Στέλιο Ράμφο. Ναι, είχαν αφήσει. Όχι, λέω ότι δεν είχαν αφήσει. Ναι, ο Στέλιος Ράμφος λέει και πολλοί άλλοι παπαγάλινοι, φιλελέρες και διάφοροι φιλόσοφοι. Φιλόσοφοι, να το πούμε και αυτό. Που οι ίδιοι λένε για τον εαυτό τους ότι είναι φιλόσοφοι. Αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία και τους αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι σαν τέτοιους. Ή κάποιοι. Δεν χρειάζονται όλοι. Και χρέος άφησε. Και εκεί προέδωσε και δρόμους δεν έκανε. Τι σημασία έχει. Να τα λέμε λίγο. Γιατί είναι μια καραμέλα λίγο που βολεύει ότι. Αυτοί που θέλουν να πιστέψουν αυτό, πιστεύουν αυτό. Οι περισσότεροι πιστεύουν άλλα. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει τι θέλει. Είναι πολύ λογικό. Εφόσον μένουμε σε επίπεδα διαλόγου, καλό είναι. Αν φύγουμε από τα επίπεδα του διαλόγου και πάμε να τα λύσουμε όλα αυτά με άλλο τρόπο, δεν είναι καλό. Έχει ξαναγίνει και πάντα ξέρουμε ποιος χάνει στο τέλος, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, ποιοι θα έχουν φτάσει. Το θέμα είναι ότι η σημερινή ημερομηνία, που είναι και επέτειος, πάντα προκαλεί θέματα, συζητήσεις. Έχει με τα χρόνια, επειδή είναι κάτι που το ζήσαμε αρκετοί και έχει μεταβληθεί με τα χρόνια. Μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μέσα από τους φακούς, τους παραμορφωτικούς και όλα αυτά, και όλοι νομίζουν ότι η Πολυτεχνείο είναι η Δαμανάκη, ο Ανδρουλάκης και 5 υπουργοί, γιατί είναι και, όλα αυτά πατάνε και σε μη γνώση της ιστορίας. Αυτοί βγήκαν μπροστά. Ναι, τι να καπηλευτούν έχει. Όσο μπορούσαν. Κάναν ό,τι θέλανε. Δεν ήταν 5. Από τα πλάνα δεν ήταν 5 μόνο. Καλά, προφανώς. Και δεν είδαμε και κανέναν από αυτούς πάνω στις κολόνες και στα κάγκελα. Ναι, όχι, δεν αμφιβάλλω ότι αυτοί. Μια σημαία καπηλεύτηκε παπουτσής κάποτε. Οι 5 και οι 10 κάνανε πράγματα, καμία αντίρρηση. Αλλά δεν είναι, όλα αυτά δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντα. Η σκέψη δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντα. Είναι ένα σύνθετο γεγονός. Σίγουρα όλος ο ελληνικός λαός, η σχέση του με τη Χούντα είναι ένα ωραίο θέμα που μπορεί κανείς να το συζητάει πια, γιατί βλέπω και τέτοια γράφονται. Αλλά όμως αυτή η περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου που έχει βριστεί τόσο πολύ, που δεν ήταν μόνο οι 5 υπουργοί, ήταν και η τελευταία γενιά που έκανε κάποιο τύπο αντίσταση σε αυτόν τον τόπο. Έτσι, χήμα να πάει μπροστά στον εχθρό και να ορθώσει στήθη. Γιατί εκείνη την εποχή και το να κλειστεί σε ένα ίδρυμα. Σε ένα... Ο εχθρός τότε είχε τάγκ, δεν είχε, μια φυσούνα μάτ. Και σκότωσε. Δεν είχε μια φυσούνα μάτ. Σκότωσε και σκότωνε και τα επόμενα χρόνια. Σκότωσε κανονικά. Και τα προηγούμενα και. Και τα επόμενα στις επαιτίους. Ναι, ναι, όντως. Και το για τον Καλτεζάτο. Κουμής Κανελοπούλου. Ο Καλτεζάτο 85. Αργότερα, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας, αν θέλει να. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν τον κόσμο και το λαό να διεκδικεί και να αντιδρά, σίγουρα είναι αυτοί. Ποικίλων κομματικών αποχρώσεων και ιδεολογικών απόψεων που θα δυσφημούν πάντα το Πολυτεχνείο. οι άνθρωποι που θέλουν και πιστεύουν ότι μέσα από ανάλογες ή τέτοιες κινήσεις του κόσμου και τους ανθρώπους ενεργούς να πράττουν, να δράν, να δρούν κατά των θεμάτων που, υπέρ θεμάτων που πιστεύουν, πάντα θα είναι υπέρ του Πολυτεχνείου. Είναι τόσο απλό, νομίζω όλα τα άλλα είναι καλά να τα συζητάμε. Αφορμές είναι όλες αυτές οι επέτειοι για τέτοιου τύπου συζητήσεις. Μια μέρα μετά την αναχώρηση του Ομπάμα. Τουλάχιστον. Καταρχήν είδες που είσαι βαθύ κουκουέ και φαίνεται δηλαδή από δεν κρύβεται από πουθενά. Πού είσαι κατά των επενδυτών. Και πάλι. Ποιος ήταν ο επενδυτής. Η Δωμανάκη, ο Παπουτσής, όλοι αυτοί. Κάνανε μια επένδυση για το μέλλον τους και αυτό να το εξαργυρώσουν αργότερα. Και κάνανε μια είδους. Η φίλη μας στην Γκίζα είχε πει ένα ωραίο για την Δωμανάκη που παλιά και μου άρεσε πάρα πολύ. Τι? Μια ώρα έκανε εκπομπή στο ραδιόφωνο και έγινε διάσημη. Έλατε. Και εμείς λέει παλεύουμε 10 χρόνια να κάνουμε και δεν μπορούμε. 10 τότε πόσο ήταν και δεν μπορούμε καθόλου. Έφυγε ο Ομπάμα. Θα ξαναγυρίσουμε στο Πολυτεχνείο. Έφυγε, κοιμήθη. Τι εννοεί. Όχι, όχι, έφυγε. Έχει πάει στο Βερολίνο. Εντάξει, πώς θα κάτσει εδώ. Συζητάει τα θέματα. Φουλ πρόγραμμα έκανε σε μια μέρα. Ό,τι έκανε σε μια μισή μέρα δεν το έχουμε κάνει. Όντως, ναι, τι να κάνουμε. Για πήγαινε Ακρόπολη και καταρχήν δεν έχω κάτσει 2 ώρες Ακρόπολη. Ποιος έχει κάτσει 2 ώρες Ακρόπολη. Δεν έκατσε 2, έκατσε μία στην Ακρόπολη και μία στο μουσείο. Ήταν μόνος του. Μόνος στο μουσείο, μόνος στην Ακρόπολη. Όταν είδε παρένθεση, όταν είδε από πάνω που του δείχνει, είδα την Ξεναγώ, αφού του έδειξε τον Παρθενώνα, το Ερεχθείο και όλα τα υπόλοιπα, του δείχνει κάποια στιγμή και την Αθήνα ναι, κάτω. Ναι, here is a πράσινη τέντα, αντιπαροχή καράμαλης. Τι είδε, δηλαδή, επειδή τα skylights των πόλεων της Αμερικής είναι ωραία κάπου, έχουν μια, εν πάση περιπτώσει, κάτι. Τι είδε. Βαριέσαι καημένα γυάλινα κτίρια είναι. Δηλαδή, μπορεί κοιτώντας, κοίτα από ψηλά, να δεις την Καλυθέα. Λες, εδώ είναι το Μανχάταν. Φαίνεται. Ναι, Καλυθέα, το Γαλάτσι, αυτές οι δύο περιοχές, ειδικά με τις οχταόροφες πολυκατοικίες, αν μοιάζουν σε κάτι, είναι στο Μανχάταν. Καλά, και εκεί πυκνοκατοικημένο είναι τώρα, δεν είναι ευχαριστιέσαι. Όχι, βγαίνεις απέναντι και βλέπεις τον άλλον. Απέναντι απλά ψήστε, δεν έχουν τέντες. Να πηδιώνται στα τζάμια, ας πούμε, να βλέπεις απέναντι, να παίρνεις μάτια αναγκαστικά. Απλά δεν έχουν τέντες στο Μανχάταν. Δεν έχουν τέντες. Έχουμε τέντες, γιατί έχουμε καλά, έχουν και ήλιο τώρα, τι έχουν. Εκεί δεν έχουν. Μιζέρια τους, ας πούμε. Λοιπόν, στο κάποιο παραλυπόμενο από την αναχώρηση Ομπάμα, είναι ωραίο που 17 Νοέμβρη μιλάμε για τον πρόεδρο τον Αμερικανό που έφυγε και όλα αυτά. Που χθες τον καλοδεχθήκαμε και το και προχθές, καλά και χαλιάτε με και ο αριστερός πρωθυπουργός χυμένος ασακή σε μια καρέγκλα τον καλοδέχτηκε και χασμουριόταν κοιτώντας το ρολόι του κτλ. Έγινε το επίσημο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά εκεί ο μόνος που καλέστηκε από αρχηγούς ήταν ο Κυριάκος. Δεν πήγαν οι υπόλοιποι. Διαμαρτυρία από τους υπόλοιπους δεν είχαμε. Είχαμε από το Λεβέντι όμως μια διαμαρτυρία. Και σωστό. Βέβαιως. Καλά, ο Κυριάκος όμως είναι και θεσμικός, να το πούμε. Ναι, ναι, όχι, δεν λέμε γιατί πήγε. Αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν δεν πάει ο Κυριάκος, ποιος θα πάει. Λέμε για το Λεβέντι που δεν πήγε. Γύρευε και τη σχέση μπορεί να έχει και με τους Αμερικανούς. Μόνο και μόνο τα. Δεν είναι αυτά. Αυτά είσαι. Προπετής. Είσαι αυτός. Γιατί δεν καλέστηκε ο Λεβέντις στο επίσημο γεύμα. Θα μας έβεζαν τα μνημόνια μέχρι να τελειώσει το γεύμα. Όχι ακριβώς, περίπου έτσι το είπε. Η ιστορία έδωσε δηλαδή σε αρχηγούς κοινοβουλευτικών κομμάτων, τους είπε αποκλείεστε και κάλεσε να πω τη μία λέξη, τη Σάρα και τη Μάρα. Δηλαδή θα πείραζε αν ήταν 3-4 ακόμη άτομα, αν ήταν 3-4 ακόμη. Το είπατε αυτό στον πρόεδρο. Του το είπα, αλλά μου το εμφάνισε ως απόφαση της κυβέρνησης. Δεν θέλανε τον αντίλογο. Δεν θέλανε δηλαδή κάποιον να τους χαλάσει λίγο τον τραχανά. Έτσι μα έτσι κι αλλιώς στον δείπνο μπορεί να μιλήσει κάποιος, κύριε Πρόεδρε, να αντιμετωπίσει. Μπορεί όμως, ακούστε κάτι, εσείς λέτε δεν μπορεί. Εάν εγώ σηκωνόμουν και πήγαινα δίπλα στον Ομπάμα και του έλεγα 2 λεπτά δύο πράγματα. Να, θα μου το απαγόρευε κανείς. Όχι, όχι. Όχι. Αυτό φοβήθηκε ο Τσίπρας. Αυτό ακριβώς όμως δηλαδή φοβήθηκαν όλοι. Σου λέει θα πάει εκεί. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Αυτό το φοβόμασταν όλοι, να το πούμε λίγο. Όλοι. Δηλαδή, πόσο ξεφτύλα να θες να ταξιδέψεις στην Αμερική και να σου έχουν απαγορεύσει επειδή του μίλησε ο Λεβέντς μια φορά. Ναι. Και να κάνεις τόση προσπάθεια εδώ σαν χώρα να έρθει ο Ομπάμα να φανούμε εκεί που δεν φανήκαμε για τους γνωστούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει και να σηκωθεί ένας ότι θα σηκωνόταν από το τραπέζι ο Λεβέντης, θα έκανε ένα βήμα και θα τον άφηναν οι bodyguard εκεί να προχωρήσει να πάει στο αυτί του Ομπάμα να θέσει τα δίκαια της Ελλάδας. Ποιοι bodyguard, παιδί μου, ο καμένος θα πήδαγε πάνω του δάγκον το λαρίγκι. Ήταν ο καμένος. Ναι. Κι άλλος αρχηγός κόμματος, αλλά νομίζω πήγε σαν υπουργός. Αυτός πήγε σαν. Υποθέτω. Δεν ξέρω. Κολαούζος, τώρα δεν βαριέσαι. Εγώ τον υποδέχτηκα από το αεροπλάνο, δεν θα φάω. Σωστό, με το χαμόγελο το κολλημένο πάνω. Ναι, αυτό. Άλλωστε τα δίκαια των Ελλήνων τα εξέφρασε νομίζω μοναδικά, τα λέγαμε και χθες, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Ο οποίος απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι Πάκης. Και χτες γι' αυτό του είχε βγει το Πάκης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Ναι. Όταν είπε, κύριε Πρόεδρε, μίλης μονάτε, όπως είπε και ο Ελίτης, μίλης μονάτε τη χώρα μου. Ο Ελίτης δεν το είπε έτσι. Και ο Ελίτης δεν το είπε έτσι. Και δεν είπε μόνο αυτό. Είπε της δικαιοσύνης ηλιενοητέ και μυρσύνης ειδοξαστική Σας παρακαλώ, σας μην λησμονάτε τη χώρα μου. Από αυτά τα δύο, πήγα από αυτούς τους δύο, δηλαδή την δοξαστική Μυρσίνη και τον νοητό ήλιο. Αφηρημένες έννοιες, εικόνες, μεταφορικά, βάλτε ό,τι θέλετε. Από αυτά ζητάει να μιλήσει μόνο τη χώρα, όχι από έναν πρόεδρο. Εντάξει, έγινε μια διασκευή. Το διάβασε ήλια νόητε. Διασκέδαση ήταν, δεν ήταν διασκευή. Ήλια νόητε, μίλησε μόνο τη χώρα μου. Τον είδα νόητο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν λέω όλο το υπόλοιπο το γλυψηματικό και η στάση του σώματος του Πάκη απέναντι στον Ομπάμα, ότι εσείς δώσατε για τη δημοκρατία και κάνατε. Και ακούω χθες και τον Ομπάμα. Ήταν Αλέξης που είναι χαλαρός και δεν τον ένοιαζε, δεν είναι σημασία. Κοίταγε το ρολόι και χασμουριότανε. Και επίρδες κοίταγε το ρολόι και χασμουριότανε. Εγώ το είναι, όχι, τα είχαν συνοηθεί. Τα είχαν συνοηθεί. Ήταν το τμήμα τη ομάδα. Από πίσω, από το Vulcan Training. Α, και το ναι. Λοιπόν, χαλαρός και τα ρολόι, χασμουριέσαι, κλάνεις, ρεύεσαι, τέτοια. Έκανε τέτοια στον Ομπάμα. Δεν έκανε. Δεν ξέρω, το ρολόι το είδα και το χασμουρί το. Έκανε και τα υπόλοιπα. Έκανε. Μύριζε η ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω, δεν. Εκτός και αν τα είχε κάνει πάνω από τη χαρά του. Δεν ξέρω. Δεν χαίρονται οι αριστεροί. Ή του καμένου μύριζε, μπορεί. Οι αριστεροί δεν χαίρονται με τέτοια, να ξέρεις. Γιατί όχι, χαιρόταν που του κάνει τα μούτρα κρέας, χαιρότανε. Που είναι δίπλα ο εκπρόσωπος και εγώ τον εγγράφω. Άσε μας αγάπη μου, μίλα. Ποιο άλλο ηγέτη 8 χρόνια είχε τολμήσει να συμπεριφερθεί έτσι με τη γλώσσα του σώματος. Κανείς. Μιλούσε σαν τον Μπάκη, ήταν όλοι, σαν τον Μπάκη. Αυτή η γλώσσα μιλούσε του σώματος. Ναι. Δεν λέω μετά τα πράγματι και τα ρο-ρο. Ήταν τρομερά, ήξερε να κάνει. Λολ. Όλο αυτό. Τρολ και λολ. Όλο αυτό ήταν δηλαδή. Κανείς δεν έχει τολμήσει στον Μπάρακ. Τα έκανε όμως ο δικός μας. Εκτός και αν πέρασε ελαφρύ εγκεφαλικό. Εγώ να το δεχθώ αυτό. Και αλλά αυτό πέρασε. Πέρασε ελαφρύ εγκεφαλικό. Είχε κρίση επιληψίας, δάγκωσε τη γλώσσα που δεν ξέρω. Και αυτό παίζει. Παίζουν όλα με τον τζιμ. Ναι, να τα λέμε. Ναι, δεν ναι, μπορούμε να τα λέμε. Γιατί είναι πάρα πολλά. Ιατρικό ανακοινωθέν δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μας έχουν ξανατύχει όλα αυτά. Όχι, δεν γίνεται να βλέπει τον πρωθυπουργό να κοιτάει το ρολόι του και να χασμουριέται και να έχει δίπλα τον πλανητάρχη. Δεν έχει ξαναγίνει. Ο Πάκης γιατί δεν φορούσε μαύρο κουστούμι και πετσέτα στο χέρι. Μπορείς να μου πεις. Ξεχάστηκε παιδί μου. Πας μπάτλερ με γκρι κουστούμι. Πας. Με γκρι. Modern, πού το έχεις δει. Το Batman. Να ταιριάζει με το μαλλί. Έχεις δει το Batman με το μαλλί. Και το μαύρο. Πάκι. Δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Άκουγα χθες τον Ομπάμα στο Ίδρυμα Νιάρχο εκεί που έλεγε ότι. Πού το άκουγες. Τόσο χαμός, τόσο ενθουσιασμός που πήγε ο Ρόκστα. Ναι, όχι, όχι. Κάποια στιγμή είχε ησυχία. Ποιος έκανε ανηματέρα. Και μιλούσε για την δημοκρατία. Όλο το θέμα ήταν αυτό. Και έλεγε ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Mm-hmm. Και μου ήρθε καταρχήν η Αμερικανική Δημοκρατία στο νου. Που δεν έχει κανέναν απολύτως. Κανέναν απολύτως. Mm. Ζουν όλοι ισότιμα. Mm. Όποιος γεννιέται στην Αμερική, Αμερικανός πολίτης, 250 εκατομμύρια, είναι ελεύθερος και έχει την ίδια τύχη και δεν αντιμετωπίζει εμπόδια και αποκλεισμούς στη ζωή του. Μέσα στη χώρα αυτό. Ναι, όμως για τη χώρα. Η Αμερική σαν χώρα δεν κάνει αποκλεισμό. Στο ποιο θα βομβαρδίσει, α πούμε. Όχι. Δεν έχει αποκλεισμούς εκεί. Και τώρα με τον Τραμπ. Έχει πετρέλαιο. Νομίζω, έλα. Λοιπόν. Τώρα με τον Τραμπ νομίζω αυτά θα πέσουν και τα τελευταία κάστρα. Απλά με τον Τραμπ θα αρχίσουν λίγο από μέσα πρώτα οι βομβαρδισμοί, οι πολέμοι κτλ. Έχει και πολλούς μαύρους τώρα εκεί, συγγνώμη. Αλλά μ' άρεσε αυτό για τη δημοκρατία που δεν έχει αποκλεισμούς. Ναι. Δηλαδή, αν από κάτι χαρακτηρίζεται η δημοκρατία του δυτικού πολιτισμού, είναι ότι δεν έχει αποκλεισμούς. Μόνο. Είμαστε όλοι ισότιμοι και. Και ίση απέναντι στις ευκαιρίες, στον πλούτο, στην υγεία, στο κρεβάτι της εντατικής και εδώ και εκεί, στη φτώχεια, στην παιδεία, στη μόρφωση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στον ελεύθερο όρο, χρόνο. Και το ονόμασε όλοι... δημοκρατία όλο αυτό και όχι καπιταλισμό και μας κοροϊδεύει. Δημοκρατία. Πάντως, βρήκε κοινούς τόπους με τον Τζίπρα, γιατί το δημοκρατία το έλεγε το ίδιο με τον Τζίπρα. Δηλαδή όπου μιλούσε ελληνικά ο Ομπάμα. Το βρίσκανε. Συνεννοιόντουσαν. Το περίφημο ρο. Έχει τσακωθεί ο Τσίπρας με το ρο. Κράτος. Έχει τσακωθεί ο Τσίπρας. Φουστανέλα. Φουστανέλα. Τα έχουν. Να τα βάλουμε. Δεν ξέρω. Βάζεις ένα Ομπάμα ελληνικά. Ομπάμα ελληνικά. Ομπάμα. Το λέω να γίνει. Ομπάμα. Ομπάμα ελληνικά. Ομπάμα. Δεν έχεις Ομπάμα. Στη Σύρη. Το λες στο μικροφωνάκι. Όχι. Το λέω στην Κατερίνα. Δεν έχει. Βάλε ελληνικά Ομπάμα τότε. Υπάρχουν και τα δύο. Άλλο Τσίπρας. Για βάλε. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα. Γεια σας, καλησπέρα, φιλοξενία, φιλότιμο, δημοκρατία. Thank you very much. Ζήτω η Ελλάς. Γιατί από το μάζεψε το άλλο θα παίξει σε λίγο. Γιατί από το άλλο, ναι, ναι. Που έλεγα εγώ, αυτό το tape ήταν ελληνικά Ομπάμα. Okay. Το άλλο που είναι Ομπάμα ελληνικά έχει και τη σπανακόπιτα μέσα, έχει και τη φουστανέλα. Ενώ εδώ ήταν μια μικρή βερσιόν. Σε διάολο, πα να κοροϊδέψει το μηχάνημα. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπω το μηχάνημα έχει κλατάρει τώρα τελευταία και δεν κάνει αυτά που. Έχει καεί. Έχει καεί μόνο του. Έχει καεί μόνο του. Πήρε από τον υπουργό τη κυβερνήσεω και αυτό. Καμένο, καμένο. Α, νομίζω τη ψηφιακή. Λοιπόν, θα επανέλθουμε και στον Ομπάμα. Θα πάμε τώρα να θυμηθούμε λίγο τι. Τι βγάζει η σημερινή μέρα, τι δημιουργεί, τι συνειρμούς. Το έχουμε πει εδώ για μας η επέτη, δεν είναι τι έγινε ακριβώς σαν σήμερα κάποτε. Τι σηματοδοτεί το σήμερα, τι συνειρμούς προκαλεί. Οπότε πάμε λίγο να μπούμε στο κλίμα της εποχής. Τι έγινε το 73, είχαμε Χούντα, πότε ξεκίνησε η Χούντα, πώς ξεκίνησε και τι άλλαξε με την εξέγερση των φοιτητών και πού οδηγηθήκαμε για να φύγει τελείως η Χούντα. Εικόνη ρήμα ραδιοφωνίας τηλεοράσεως. Ανακοινούνται ότι από τις 11:30 ώρας εγκυρίχθη ο στρατιωτικός νόμος καθάπασαν την επικράτεια. Ασθενήν έχουμε, εις το γύψο τον βάλαμε. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση, αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή, δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Στο γραφείο με τρόικους τύπους στο αίμα μετρό. Είμαι τρεκτάρι με κλειστή στο σφαγείο. Σήμερα ζήτω, αύριο εγώ. Ήταν μια πόρτα παλιά, ξύλινη, που οδηγούσε την ταράτσα πάνω. Δίπλα στο κελί το δικό μας είναι ένα άλλο μικρότερο κελί, πολύ μικρότερο, που βάλανε μόλις τον πιάσανε τον Ανδρέα το Λεδάκι. Το είδαμε που τον πήραν και τον είδαμε που τον ανεβάσανε από το φεγγίτι αυτό πάνω στην ταράτσα και ακούγαμε τις κραυγές του. Λείπουν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα με τρόκους τύπους στο πόρτο μετρό. Πίσω από τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα. Και καθόμουν λοιπόν εκεί με το αυτό και του χτυπούσα. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ, χτυπούσε και αυτός. Του χτυπήσαμε. Με το μόνο που μπόρεσε να πει, είπε, δεν μίλησα. Εδώ Πολυτεχνείο, θα μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός, η ξενιτιά τα βρήκε αδελφομένα. Να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουμε στην ευκαιρία. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύπνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάτιου της ελευθερίας. Έντασον πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούνται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Καρτερούμε μέρα νύχτα να θυσίσει ένας αέρας. Αυτή η φωτογραφία είναι τα άξιμα αγαπημένα πρόσωπα που άρπαξαν οι Τούρκοι. Τον άντρα μου, τον πατέρα μου, το θείο μου, το ξάδερφό μου και τους δύο συζύγους των αδερφάδων μου. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τόπο τον καμένο. Αυτό είναι τραγούδι για την Κύπρο. Κολλάει και εδώ γιατί πάντα θα καρτερούμε κάτι και φτάσαμε έτσι στην Κύπρο τότε το 74, 6 μήνες, 7 μήνες μετά. Και ξανά είμαστε τώρα στην Κύπρο, γιατί συζητείτε, αποφασίζετε Η λύση. Βάλε όλες τις λέξεις τώρα. Έχεις αγοράσει, κάτι, έχεις ξεπουλήσει κάτι και τώρα θες να το πάρεις πίσω. Τι είναι αυτό? Όχι, όχι, γίνεται λίγο χειρότερο τώρα. Α. Γιατί είπαν να νομιμοποιηθούν αυτά που εξαιτίας και της Χούντας και των Αμερικανών, των φίλων μας, έγιναν τότε. Δύο κράτη, δύο λαοί, δύο σημαίες, όλα διπλά. Εκεί που μέχρι κάποτε λέγαμε ένα θα είναι. Και μία γραμμή. Αυτό. Και μία γραμμή, γραμμή διπλά, και μία γραμμή. Και να ξυλωθούν τα σειρματοπλέγματα με τη λύση που πάνε τώρα να δώσουν, που είναι ένα πολύ σημαντικό εθνικό θέμα, που όπως συμβαίνει με όλα τα σημαντικά δεν το συζητάμε. Θες από φόβο επειδή βλέπουμε ποιοι θα το διαχειριστούν? Θες από άγνοια? Θες επειδή μας έχουν κουράσει τα καθημερινά εθνικά θέματα εδώ τα δικά μας? Για πολλούς λόγους, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι νομιμοποιείται αυτός ο διαχωρισμός που συνέβη το 1974. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ήρθε και ο Αναστασιάδης χθες, κάνει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία, τα συζητήσαν στην Ελβετία και θα κληθεί ο κυπριακός λαός να. Δημοσίευμα. Ναι, μάλλον. Δεν ξέρω τι, αν θα κληθεί. Γιατί τώρα τελευταία, όποτε καλούνται οι λαοί, δεν κάνουν αυτά που θέλουν τα συστήματα των χωρών γενικότερα. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Μνημόνιο ή τάγκς. Απλό, ωραίο το δίλημα. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Ξέρω. Αλέξης Τσίπρας, μνημόνιο ή τάγκς. Παλιά ήταν Καραμαλής ή τάγκς. Στη θέση πολλά του Καραμαλή. Έχουν πει διάφορα. Είμαστε στην εποχή που η πρώτη λέξη, η δεύτερη λέξη μένει ίδια. Τάγκς. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Κάντε όποια εικόνα θέλετε. Κανονικά τάγκς ή μεταφορικά τάγκς. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι χειρότερο. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Προφανώς το κανονικό μάλλον. Αλλά και τα άλλα σε συνθλίβουν. Τα μεταφορικά. Και συνθλίβουν και σε βάθος χρόνου. Και αυτό ίσως είναι χειρότερο. Μνημόνιο λοιπόν ή τάγκς. Είναι ωραίες αυτές οι επέτη, γιατί βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι, όπως βγαίνει την 28 Οκτωβρίου ο Πρέκας. Ναι, ναι. Και έχουμε τους έτσι λοιπόν τώρα στο Πολυτεχνείο, ποιος βγαίνει? Η Δαμανάκη. Όχι μωρέ Δαμανάκη. Τα ψάρια ασχολείται η Δαμανάκη. Το γόνο, γόνο. Με το γόνο. Τρώτε γόνο και έχουμε χάσει μους. Ναι. Η Σώτη Τριανταφύλου. Μπράβο, ναι, ναι. Βγήκε η Σώτη Τριανταφύλου. Και ως τι? Ακούστη. Πνευματικός άνθρωπος. Ναι, ρε παιδί, hello, πνευματικός, γιατί 17 Νοέμβρη, γιατί δεν βγήκε 23. Γιατί χθες την κάλεσα? Ρώτα το Skype, την κάλεσα. Έχει να πει κάτι συγκεκριμένο. Ήταν στο Πολυτεχνείο η Σώτη. Ναι, ναι, επειδή ήταν ο Μπαμ. Δεν ξέρω αν ήταν. Να πούμε, ήταν. Γιατί δεν λέμε ότι το έργο της όλο ξεκίνησε από εκεί. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Βγήκε ένεκα της επισκέψεως του Ομπάμα και λίγο πριν το Πολυτεχνείο. Οπότε όλα αυτά, αμερικανισμός, αντιαμερικανισμός, ΝΑΤΟ, Σοβιετική Ένωση, γιατί έμπλεξε και αυτά, όλα μαζί γίνανε ένα. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά η... καταγγέλουμε το ΝΑΤΟ, αλλά καταγγέλουμε το ΝΑΤΟ και η βάση στη Σούδα πρέπει να είναι ανενεργή. Μα πώς? Από κάπου πρέπει να προστατευόμαστε. Υπάρχουν κίνδυνοι. Το Ισλάμ είναι πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος. Είναι εκατονταπλάσια σοβαρός από τη Σοβιετική Ένωση, με την οποία μοιραζόμασταν και κάποια κοινά του πολιτισμού. Πώς έμπλεξε το νήσις με τη Σοβιετική Ένωση? Άλλο το ερώτημα. Πώς μπήκε στη ζωή μας η Σώτη και γιατί? Ποιος, ο Πρεδεντέρης, τέι? Πνευματικό. Ναι. Είναι, ο Πρεδεντέρης. Ένα μεγάλο κομμάτι. Να πούμε ότι ίσως έπρεπε να κλείσει, γιατί το Μέγκα. Άμα ήταν έτσι, γι' αυτό και μόνο το λόγο. Έγραφε τα βιβλία. Να βρουν δουλειά οι άνθρωποι, να μην έχουμε ανθρωπή. Κοίτα, και εγώ που είχα διαβάσει κάποια βιβλία, δεν περίμενα ότι η σκέψη της θα ήταν αυτή. Έβλεπα μια διαδρομή. Έχει διαβάσει βιβλία της? Ναι, βέβαια. Έχει διαβάσει βιβλία της? Γιατί έχω διαβάσει, μη σου πω, του Κοτζιά έχω διαβάσει εγώ όταν ήταν στο Κουκουέ. Άλλο Κοτζιά. Μη σου πω τι παρελθόν έχω εγώ. Και ο Κοτζιάς στο Κουκουέ. Δεν ήτανε. Ξέρω εγώ, ήταν και η Σώτη. Θυμάμαι. Όχι. Όλοι δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εδώ έμπλεξε την απειλή του ΙΣΙΣ. Ναι. Που ποιος το δημιούργησε, ποιος το φτιάξε, ποιος το ανέχεται, ποιος το εκμεταλλεύεται. Αυτός που έλεγε χτες για τις δημοκρατίες κτλ. Τώρα το πολεμάει. Τώρα, ναι. Αλλά όπως συνέβη και με όλα τα άλλα, είναι δημιουργήματα γνωστά. Εμπλέκει τον ΙΣΙΣ τώρα με τη Σοβιετική Ένωση. Σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό, είναι σκεπτόμενο. Αν δεν κάτι είναι, κατάλαβα και εγώ. Έκατσε κάτω, τα βάζει κάτω. Και λέω, κακώς δεν βγαίνει ο πνευματικός κόσμος μπροστά. Κακώς. Δηλαδή είναι από το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού που σκέφτεται. Δεν είναι τώρα τυχαία. Ο πνευματικός κόσμος που τα περνάνε, δηλαδή, έτσι. τέτοιου τύπου πνευματικός κόσμος πρέπει να βγαίνει, γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος να ακούει βλακίες. Αλλά ξέρεις τι, καθαρές βλακίες. Ωραία. Γιατί βλακίες ακούγονται πολλές. Και εμείς μπορούμε να λέμε, αλλά βλακία σε έτσι. Που να χορταίνεις να ακούς μια βλακία. Μισθή βλακία. Ήταν. Ωραία βλακία, ρε παιδί μου. Αυτό είναι τόσο βλακία που δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Δεν έχουμε ανθρώπους τέτοιους πολλούς σήμερα. Είπε τώρα εδώ θα μας. Όχι, όχι. Δεν γιατί δεν τολμούν. Δεν έχουμε. Είπε εδώ ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να είμαστε στο ΝΑΤΟ γιατί θέλουμε μια προστασία. Το ΝΑΤΟ προστατεύει. Ωραία. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή από την Τουρκία, γιατί μια απειλή από εκεί τη δεχόμαστε, ούτε από τη Σοβιετική Ένωση ούτε από τον ΙΣΙΣ. Μας προστατεύει το ΝΑΤΟ από την Τουρκία 40 χρόνια που το 2% μετά την Αμερική των εξοπλισμών πάνε εκεί. Είναι για λόγους προστασίας. Γιατί έχουν πάθει αν κάτι. Το λέει την προστασία με την έννοια του Νταβατζή, ναι, έχει δίκιο. Είναι προστασία. Έτσι είναι προστασία. Αλλά δεν το λέει με αυτό. Σε ποια εκπομπή ήταν, δεν άκουσα. Στους Τζούνους. Στους Ατέριες. Στους Ατέριες, ναι. Γιατί δεν είναι τώρα κρίμα, γιατί μια εκπομπή. Γιατί έχεις να βλέπει σε ενέσει τη ισότητα μια στο τόσο ποτέ. Όχι, έχουμε κι άλλο ηχητικό. Όχι, έχουμε κι άλλο ηχητικό. Αλλά σε μια εκπομπή. Γιατί η Σκορδά, α πούμε, να μην έχει τη ισότητα. Δεν την κάλεσε. Δεν γιατί οι καλέστρε εκεί πέρα, οι κλίστρε δεν καλούν. Γιατί να μην είναι παντού. Που θα τέριαζε και στη Σκορδά. Επισημαίνει σωστά θέματα. Συγγνώμη. Συντροφέ, λε σωστά. Συμφωνώ. Γιατί να χάνονται απόψει. Προσυπογράφω τον προλαλήσαντα. Μόνο για ένα θέμα να μιλήσει, για τον Ίση. Δεν έχει να τοποθετηθεί και σε άλλα. Για τον ΝΑΤΟ. Μιλούσε για τον ΝΑΤΟ. Γιατί στην Τσιμτσιλή να μην είναι. Θα πάει, ρε παιδί μου. Να πάει. Δεν πάει όμω. Γιατί φημώνονται αυτέ οι φωνέ. Α ακούσουμε τι είπε να ακούσουμε. Και όμως ούτε αυτό τον κίνδυνο αντιλαμβανόμαστε και, ώστε να ενεργοποιηθούμε μέσα στο ΝΑΤΟ, να μην παίρνουμε μόνο αυτά που μας οφείλει το ΝΑΤΟ αφού είμαστε μέλη, αλλά κάτι να προσφέρουμε. Δεν λέω πάνω σε πολέμους. Να προσφέρουμε και εμείς στο ΝΑΤΟ, όχι μόνο να παίρνουμε στο ΝΑΤΟ. Που πουλάει, πληρώνουμε πουλάει. Δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει να προσφέρουμε. Δεν φτάνουν στη σότη αυτά που προσφέρουμε. Πού είναι οι πωλήσεις, μέρα, μέρα του Πολυτεχνείου που τα ντουβάρια και οι κολόνες γράφαν. Έξω, είπα, έξω το ΝΑΤΟ. Θα μου πεις παλιά είναι αυτά, ρε παιδί μου. Έχουν περάσει, δεν ισχύουν ναι, σήμερα. Ναι, ναι. Πω να έχω στο Τζίπρα λύση που να μαζέψει το τέτοιο, τα χρέη, τα έξοδα. Ποια χρέη, ποια έξοδα. Γενικώ τη χώρα και αυτά. Ναι. Χαλάει ο Έλληνας, πάει αγοράζει αυτά τα βιβλία. Ναι. Μάζεψε το από κάπου. Είναι, να πεταμένα λεφτά. Να, ψάχνουμε πώς να τον νοικοκυρέψουμε. Να πεταμένα λεφτά. Τα έχω και στη βιβλιοθήκη μου τη σώτηση. Τα έχει να και ανθρώπους να τιμωρήσει. Αν θαυμάζεις αυτό που είμαι, σε μεγάλο βαθμό, ναι, ναι. Σε κάποιο βαθμό, ναι, ναι, ναι. Οφείλεται και στη σώτη. Ωραία. Αν δεν. Αν δεν, οφείλεται και στη σώτη. Ωραία. Όπως και να έχει, οφείλεται. Δεν λέω μόνο εκεί. Όχι. Σιγά, όχι. Καλά, διαβάσει... και τα Τσόπουλο έχεις, έχω δει στη βιβλιοθήκη. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Θα σου πω. Όχι. Δεν έχω τα Πέτρο, δεν έχω. Γιατί δεν έχεις τα Τσόπουλο. Και έχω Μενίδη, δεν μπορούσα. Πού τα έχεις βάλει, Μόνο σε ό,τι. Δεν έχω. Έχω δει σπίτι σου, να μην λέμε. Δεν έχω διαβάσει ποτέ. Αλλά δεν ήταν στη βιβλιοθήκη, είχα δει που είχες στηρίξει κάτω ένα καναπέ που είχες σπάσει το ποδαράκι. Ούτε καν αυτό. Καταρχήν δεν παίρνω καναπέδες που μπορεί να σπάσει το ποδαράκι. Σε παρακαλώ, με θίγεις. Τι είναι αυτά τώρα. Τον καναπέ που είσαι για το σκύλο εννοώ. Που κάθεται οι άνθρωποι. Εκεί δεν είναι πιο πολλά στο σκύλο. Αυτό που είσαι για το σκύλο και για τους μετανάστες. Λοιπόν, έχουμε σώτη κι άλλοι. Πρέπει να. Είπε για τον ΝΑΤΟ ότι πρέπει να. Ποιους μετανάστες, τι είπε. Πρέπει να είμαστε. Α, να δώσουμε... δεν τους έχετε πάρει σπίτι σας. Ω, να τους πάρετε σπίτι σας που τους θέλετε. Σότι για τον αντιαμερικανισμό. Πρέπει να αρχίσουμε να ξανασκεφτόμαστε τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την σχέση των Ηνωμένων Πολιτείων με τον κόσμο. Την ίδια της τη φύση στην ουσία, για την οποία υπάρχουν πάρα πολλές παρεξηγήσεις. Ο ελληνικός λαός έχει διαπαιδαγωγηθεί στον αντιαμερικανισμό και ο αντιαμερικανισμός είναι εύσημο. Ενώ ας πούμε ο αντικινεζισμός ή κάτι τέτοιο, ο αντιρωσισμός πιθανώς είναι προσβολή στην πολιτική ορθότητα. Ωραία λοιπόν. Κινέζοι των λαών. Όχι, φωνιάδες των λαών, Κινέζοι. Δεν κάνει ρήμα. Γι' αυτό δεν λέμε για τους Κινέζους. Ναι, δεν ταιριάζει. Τι, ωραία. Δεν ταιριάζει. Φωνιάδες των λαών, Σοβιετική. Έχει μείνει ούτε ακόμα. Αυτό. Έχει μια αυτή με τη Σοβιετική Ένωση. Δεν κάνει ρήμα. Δεν κάνει. Γι' αυτό είμαστε αντιαμερικάνοι. Γιατί έχουμε συνθήματα που κάνουν ρήμα. Έχουμε καλά, δεν έχουμε μετά, πού είναι η Κινέζικη πρεσβεία. Άντε, να πάμε. Το Κινέζικο Πινέζι. Μετά σήμερα από την Αμερικανική πάμε στην Κινέζικη. Πού είναι. Είδες που δεν μπορεί να γίνει πορεία. Στην Κηφισία. Δεν μπορεί, δεν ξέρουμε πού είναι. Ενώ η άλλη σε κεντρικό σημείο. Τη βλέπεις, μόλις περάσει απ' έξω, σβήνουν τα κινητά. Ναι, ναι. Έχεις θέματα. Δεν μπορεί να κάνεις ένα γύρισμα, είχαν κάνει γύρισμα, μας διώξανε. Όχι, θυμάμαι που είχε πάει ο Τσιολιάς και αμέσως ήρθαν δύο περιπολικά να μας μαζέψουν. Όχι περιπολικά, δύο περαστικοί που ήταν εκεί, ήταν πράκτορες. Και σηκωθήκαν και με πότε, αυτά την πρώτη χρονιά της Ελληνοφρένειας. Στον Α της Ελληνοφρένειας, ναι. Ναι, στον Α της Ελληνοφρένειας, κατά το Α του Κενταύρου. Η Σότη λοιπόν έχει να πει και κάτι άλλο. Πόσα. Η Δεν σε πιστεύω πια. Με απογοήτευσες. Εγώ σου φέρθηκα σωστά και εσύ με πλήγωσες. Θυμάμαι μου έχεις πει ότι σου το αρχίσαμε ότι για σένα ζω σαν τι. Σου το αρχίσαμε σαν τι. Έχω γέρο να το ξεχάσεις και μ' άφησες μονάχο να ζω. Σωτή. Α, ήταν ο Βολάνης, δεν ήταν η Σωτή, μπερδεύτηκα. Ναι, και. Σώτης και αυτό. Έβαλαμε όλα τα Σώτη, έπεσε και αυτό. Όχι, ταιριάζει. Δεν απέχουνε. Ναι, ναι, ναι. Μόνο που ο Βολάνης λέει βλακίες. Τραγουδάει αυτά που τραγουδάει, αλλά οι άλλοι λέει βλακίες. Λέει βλακίες. Ο Βολάνης. Α, όχι, ο Τερλέγκασταν. Μπερδεύτηκα. Όχι, ο Τερλέγκασταν. Ο Βολάνης δεν ήταν αυτό. Ναι, αυτό ήταν Βολάνης. Ο Τερλέγκασταν λέγει τι βλακίες που είχε βγει στο Ρόμα. Έχει χτυπήσει. Τα ίδια είναι αυτή. Βλέπεις τι έχουμε πάθει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ και τα μνημόνια. Έχει χτυπήσει η κρίση και κάποιους τραγουδιστές του ελαφρού λαϊκού σκυλάδικου εθνικής οδού. Ναι. Και τους έχει πιάσει μανία να τοποθετούνται και αυτοί για τα δημόσια θέματα. Και έτσι μάθαμε ο Γονίδης για όλα αυτά που του έχουν τύχει. Καλά αυτός. Μάθαμε ο Τερλέγκας αυτές τις βλακίες που λέει. Ο Σφακιανάκης. Καλά, ο Νότης. Ναι. Χθες είχε βγει ο Μπουγάς, δεν είναι, άκουσα, είπε βλακίες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν... Αλλά όχι, πιο σοβαρός Μπουγάς. Είναι πλανητάρχης, δεν νομίζω να έχει πει. Είναι συνάδελφος του αλλού. Ναι. Ο άλλος είπε τις βλακίες για τη δημοκρατία κάτω που δεν έχει αποκλεισμούς. Πώς το λένε ο άλλος, ο Γαϊτάνος. Μάθαμε, πολύ ξεβρακώθηκαν. Ναι, όχι, πολύ. Δεν τις απόψεις τους, μην το δεχτείς έτσι. Μια που είμαστε σε χώρο. Είναι γυμνή, είναι αληθινή, αυτό εννοώ ξεβρακώθηκαν. Σε χώρο της φιλοσοφίας, να ακούσουμε και τον Ράμφο. Ναι. Έστω ότι με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίζεται το δημόσιο χρέος. Πάμπει να υπάρχει. Τι μας εγγυάται ότι σε 15-20 χρόνια δεν θα το ξανά έχουμε στο ακέραιο. Γιατί? Διότι το 1974, όταν έφυγε η Χούντα, άφησε μηδέν δημόσιο χρέος. Απολύτως μηδέν. Εδώ ενημερώνεται ο φιλόσοφος από το Twitter. Ναι. Γιατί και το Facebook. Αυτά γράφονται εκεί. Επιστημονικός. Τουιτεροφιλόσοφος, τα ρηφοφιλόσοφος ενδεχομένως. Δεν μπορεί δηλαδή να δομείς σκέψη φιλοσοφική, τεκμηριωμένη και να βασίζεις τα στοιχεία σου στο σειρμό που γράφεται στο διαδίκτυο. Γιατί τα επίσημα στοιχεία λένε ότι πέρα από όλα τα άλλα άφησε και ένα τεράστιο χρέος. Συν ότι τα σκάνδαλα που κάνανε με τα κρέατα και όλα τα υπόλοιπα έχουν γραφτεί, έχουν αποδειχθεί δεκάδες φορές. Αλλά για τους δρόμους η διάχυτη κανείς. Άποψη των ελαφρών Ελλήνων που τσιμπάνε μία λέξη και βγάζουν ένα συμπέρασμα λέει ότι δεν άφησε η Χούντα χρέος. Το πήρε ο φιλόσοφος με τη σοβαρότητά του. Έχει σοβαρότητα φιλόσοφος. Δεν είναι τώρα. Γιατί να δέσποτος είναι στο Σταύρο ακόμα. Δεν στο Σταύρο. Δεν τα ξέρω. Τέριαζε δεν παρακολουθώ την πολιτική πορεία. Εμένα μου αρέσει που παρατηρήσει φιλοσοφική πορεία. Οι πνευματικοί άνθρωποι τολμούν και βγαίνουν μπροστά. Εγώ μένω σε αυτό. Ακούσαμε δύο τώρα, μάλλον τρεις. Ο Βολάνης, η Σώτη, ο Σώτης και ο Ράμφος. Μήπως να ετούμαστε πλέον να. Να ετούμαστε. Να μην. Να ετούμαστε. Ό,τι και να πεις, να ετούμαστε. Να μην μιλήσει ο πνευματικός κόσμος, άλλο φτάνει. Ότι μιλάει. Μίλησε. Να. Αυτός είναι ο πνευματικός κόσμος. Αυτό. Κατά τη χώρα είναι και ο πνευματικός κόσμος. Καταλάβαμε. Δες τον πολιτικό κόσμο. Ναι, αντίστοιχα. Δες τον πνευματικό. Και δες και τον κόσμο κοινωνικό. Γενικότερα για να καταλάβεις. Λοιπόν, μίλησε. Καταλάβαμε τι είχε να πει. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Όχι. Πάμε καλά. Και άλλο. Συνεχίζει να μιλάει κάθε μια ώρα. Τι είναι αυτά. Ένα τραγούδι παλιό του Φίβου, νομίζω είναι και από τα πρώτα του, του Φίβου Δελιβοριά, παιδάκι το είχε γράψει, 16-17 χρονών, που είναι, ναι, για τη σημερινή μέρα. Το πρώτο του. Η τηλεόραση είναι στη διαπάσον κι ο πατέρας μου κοιτάζει με ενδιαφέρον κι όλα είναι τόσο ψευτικά και τόσο σοβαρά όταν νιώθεις πως την πάτησες ξανά. Κι όλα είναι τόσο ψευτικά και τόσο σοβαρά όταν νιώθεις πως την πάτησες ξανά. Είναι σήμερα τρελή πρωτομαγιά η τηλεόραση μιλάει για τη Χούντα κι ο πατέρας μου κοιτά και με λόγια σιγανά μουρμουρίζει πως χαθήκαν όλα αυτά. Κι ο πατέρας μου κοιτά και με λόγια σιγανά μουρμουρίζει πως χαθήκαν όλα αυτά. Σου θυμίζουνε τη μοναξιά σου κι όμως με μέσα στη σιωπή του πατέρα μου η φωνή μου θυμίζει κάποιαν άλλην εποχή. Κι όμως μέσα στη σιωπή του πατέρα μου η φωνή μου θυμίζει κάποιαν άλλην εποχή. Μες στο σπίτι όλα τα φώτα είναι σβηστά. 17 Νοέμβρη του 73. Το ραδιοφόνο σιγά και τα τάγκ εφιαλτικά. Η τρομοκρατία κυβερνά. Το ραδιοφόνο σιγά και τα τάγκ εφιαλτικά. Η τρομοκρατία κυβερνά. Η επανάσταση και η αγάπη παν μαζί. Μες στους δρόμους ματωμένες προκηρύξεις. Αγωνία τρομερή και ο θάνατος ζωή. Πιτρωμένη μες στη μουσική. Αγωνία τρομερή και ο θάνατος ζωή. Πιτρωμένη μες στη μουσική. Τέσσερα Ιούλης Θεοδωράκης δυνατά κι ο εξοριστός γυρνά. Έτσι το λοιπόν τελειώνουν όλα αυτά. Θεοδωράκης δυνατά κι ο εξοριστός γυρνά. Έτσι το λοιπόν τελειώνουν όλα αυτά. Η τηλεόραση έχει σβήσει προπολού. Μα ο πατέρας μου κοιτάζει σαν χαμένος κι είναι όλα γι' αυτόν ψεύτικα και όμως σοβαρά, γιατί ξέρει πως την πάτησε ξανά. Κι είναι όλα γι' αυτόν ψεύτικα και όμως σοβαρά, γιατί ξέρει πως την πάτησε ξανά. Και όπως συμβαίνει πάντα, έτσι και εκείνα τα χρόνια και σε όλες τις εποχές, δεν βγαίνουν όλοι, δεν κάνουν όλοι αυτό που πρέπει, ας βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη πρέπει, το κάνουν λίγοι. Και αυτοί λίγοι στη διάρκεια της Χούντας είχαν και κάποιο κόστος. Ταράτσες, μπουντρούμια, φυλακές, τουρισμό σε νησιά πάρα πολύ όμορφα και απάτητα νησιά, παρθένα νησιά της χώρας μας. Κάποιοι άλλοι είχαν και χειρότερη τύχη. Ο Μίκης Θοδωράκης είναι ένα ηχητικό που το ακούμε σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Περιγράφει ένα συγκεκριμένο περιστατικό, το κτίριο της ασφάλειας. Τότε ήταν στην Μπουμπουλίνας πίσω από το Πολυτεχνείο. Θυμάμαι μια μέρα που κάνανε πάρτι στην πλαϊνή πολυκατοικία και ακούγονταν φασαρίες, γέλια κλπ. Και μουσική χορού. Χορεύανε στην ταράτσα. Και εκεί που χορεύανε κλπ. Άρχισε το πάρτι το δικό μας από πάνω. Και άρχισε λοιπόν να σκούζει ένα. Σταμάτησε λοιπόν αυτοί αμέσως οι νέοι, γιατί τους έκανε τίποτα. Δεν το ξέρανε φαίνεται. Λέω ρε παιδί μου, καλό σημαίνει. Ακούνε κι αυτοί να δουν τι γίνεται εδώ πέρα μέσα απέναντι. Μετά από 5 λεπτά άρχισαν να χορεύουν. Είναι μια ωραία διήγηση αυτή. Είναι η μία ταράτσα και η άλλη ταράτσα. Ξέρουμε πως είναι όλη η Μπουμπουλίνα στο δρόμο. Φαίνονται τα σπίτια, αυτά που λέγαμε και πριν. Και στη μία ταράτσα βασανιζόντουσαν κάποιοι επειδή πίστευαν κάτι διαφορετικό και αγωνιζόντουσαν για την ελευθερία του τόπου, ώστε να μπορούν να κάνουν πάρτι τα παιδιά της εποχής. Απέναντι ήταν οι άλλοι που κάναν πάρτι. Ακούσαν τις κραυγές, σταμάτησαν και μετά βασανίζονται απέναντι. Συνεχίζει κανονικά το χορό. Το βερμούτ, αυτό που πίνανε. Νομίζω είναι πάντα η περιγραφή. Πολύ γερή και προκαλεί και έναν προβληματισμό, να το πω. Όχι. Εντάξει. Και τώρα, αντίστοιχα πάρτι, σε απέναντι τα ράτσε μπορεί να μην φαίνονται, να είναι μέσα στα σπίτια, να γίνονται και άλλοι να. Ναι. Πάει να πει κάτι. Τότε ήταν για το κοινό καλό όμως όλα αυτά. Δεν τώρα, ήταν για τα βάσανα που έχει ο καθένας απέναντι. Ναι. Λογικό. Θα κλείσουμε με έναν Γιάννη Ρίτσο στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου το 1974. Από τη σκάλα εκεί τη γνωστή του Πολυτεχνείου, μιλάει προς το τεράστιο πλήθος τότε. Αυτό μας πάει στις διαφημίσεις και στο μαγκαζίνο σε λίγο. Όπα, όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Από το χώμα μες στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί, προσμένουνε την ώρα, δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς